کیا پیش کروں مرشد، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں مرشد، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، گولا برے ہم ہے کہلا تے تمہارے ہیں، گولا برے ہم ہے کہلا تے تمہارے ہیں، تم ہم کرم کر دو، تم ہم پہ کرم کر دو، تم ہم پہ کرم کر دو، تم ہم پہ کرم کر دو، یہ عرض ہماری ہو کر بیٹھ جائیں، آپ جو کھڑے ہیں آگے والوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، پیچھے والوں کو بھی ہو رہی ہے، اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہ فرمائیں، تشریف رکھیں آپ لوگ، مدینہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني وسقي من سقانی اللهم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا وارضانا وانعم علینا وافضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ الحمد للہ رب العالمین رمضان آپ کی پانچ سال کے بعد کی تمنا پوری ہو گئی. رحمت لوٹا رہا ہے پر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. یہی ایک سوال ہے. یہ جو پڑھا ہے آپ نے اور یہ اعتقاد بھی سعادت کا پڑھا ہے, یہ کم پڑھا ہے تو ان میں آپ ایک نہیں ہے, بے پڑھے ہوئے کافی ہیں. کون کون بغیر پڑھے ہوئے ہیں تو کتنے ہیں یار؟ آپ دیکھو سی بے پڑھے بہت ہیں اپنے, تو اپنے دعوت سے غریب امیر بے پڑھے پڑھے سب شامل ہیں. نہیں آپ کے پاس دونوں ہے یار, الحمدللہ. بس ناشکری نہیں, ناشکری نہیں بیٹے, اللہ نے بہت دیا, اس کا کرم ہے, ایمان کی دولت دی ہے. یہ پھر ہم غریب کا ہے کہ یار, اللہ کا کرم ہے, ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے. بابا یہ انہوں نے جو سوال کیا, ہم اسی سوال کو اگر بنیاد بناتے ہیں مدینہ انہوں نے ایک سوال کیا. اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, براہ راست ہم لوگ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ سب بہتر ہے بیٹے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں دین کا کام اچھے طریقے سے کر پاتا, ٹھیک ہے. اب ہم باپا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دین کا کام کرنے کے لیے اسکول کالج اس طرح کی دنیاوی تعلیم کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, اور جو اس طرح کے پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں ان کو جو جذبہ ہے کہ ہم بھی دین کا کوئی کام کریں تو وہ کس طرح یہ سارے کام کر سکتے ہیں, اس معاملے میں ہم رہنمائی کریں. دیکھیے سن, اب سن لیجیے انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے. آپ سن تو لو, دنیاوی طور پر جس کو پڑھا لکھا بولتے نا, اس اعتبار سے میں بھی پڑھا لکھا نہیں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں نے مڈل یعنی آٹھ جماعت پڑھی ہے گجراتی میڈیم سے, اردو کی ایک کتاب چلتی تھی اس میں, تو مڈل پاس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. آج کل میٹریکولیٹ کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا, ان مانو کر میں پڑھا ہوا نہیں, عربی نہیں پڑھا ہوا, فارسی نہیں پڑھا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے کہ وہ اللہ نے یہ بس ایک کڑن دی, جذبہ دیا, تڑپ دی, کہ بس وہ دین کا کام میں کر لوں. میں کرتا رہتا تھا, میں بہت جلتا تھا کہ یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, تباہی مچی ہوئی ہے, تو کرتا رہتا تھا. پھر آخر آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں ابھی, کہ ایک ان پڑھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ یار میرے کو ان پڑھ ہونے کا احساس کمتری نہیں تھا, آپ کو احساس کمتری ہے. آپ اپنے احساس کمتری کو نکال دیں گے نا تو جو کام آپ کر دیں گے نا وہ شاید پڑھا لکھا بھی نہیں کر سکے گا. میں آپ کے سامنے ہی ہوں نا, بے پڑھا لکھا میں بھی ہوں, میں بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہوں الحمد للہ. میرے دل میں شوق آیا, میرا چھوٹا سا پونے دو مرلے کا مکان ہے, وہ نیچے والا پوشن میں نے ختم کر کے دل میں عہد کیا کہ میں نہیں پڑھ سکا, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا میرے محلے کے وہ پڑھے جائیں. الحمد للہ بھگوان پورے لاہور سے میں آیا ہوں, بھگوان پورے میں آپ کے وہ جو ہر قرآن کی صدا اب گونجتی ہے گھر سو, قرآن کی صدا آپ بھی پڑھ لو. اور اس میں شرم آئی نہیں, میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا جس کی پلکیں سفید تھی, پلکیں سفید تھی, اور شاید 107 سال ایک بری کتنی اس کی بہت عمر بتاتے ہیں بوڑھے کی, وہ ایک اسلامی بھائی کے پاس آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات, اب شاید وہ پتہ نہیں حیات ہوں گے نہیں, ایک اسلامی بھائی اپنے کے پاس وہ بیٹھ کر وہ قاعدہ پڑھ رہے تھے الف با تا, تو وہ اپنا جگ جب آنکھ کھلی ہوا سویرا. تو اس لیے بوڑھا آدمی نہیں پڑھ سکتا ایسا نہیں ہے, جذبہ جوان ہونا چاہیے تو سب انشاءاللہ ہو جائے گا, بوڑھا ہو مریض ہو ضعیف ہو سب پڑھ سکتا. اس سے زیادہ جو مسئلہ جو ہے نا وہ اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں شاید اسلامی بہنوں میں زیادہ ہے, جی بلکہ اسلامی بہنوں میں ایک تو یہ محسوسات بھی کم نہیں ہوں گے, پھر اسلامی بہنوں میں بعض اوقات مدنی کام کرنے اور یہ سنت و خدمت کرنے کا جذبہ بھی کئی جگہوں پر ایکسٹرا آرڈنری آ جاتا ہے. تو اب اس طرح اسلامی بہنیں کیا کریں, ان کو ویسے گھر سے باہر نکلنے کے بھی مسائل ہیں اور تعلیم کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ احساس کمتری کا بعض اوقات شکار ہو جایا کرتی ہیں, تو ان کو کس انداز سے اپنے سنت و خدمت کریں گے؟ اسلامی بہنوں کا کردار اس معاشرے میں اگر دعوت اسلامی کے انداز کے مطابق ہمیں مل جائے تو وہ بہت کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. بالکل آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل دیکھیے انقلاب برپا ہو جائے اگر اسلامی بہنیں وہ ترکیب میں آ جائیں, سب اسلامی بہنیں کہ اولاد کی تربیت پہلی تربیت گاہی ماں کی گود ہے, اسلامی بہن کا ذہن بن جائے نا اور وہ اپنی اولاد پر انفرادی کوشش کرے, ان کی صحیح تربیت کرے, اپنے گھر کے محارم پر یہ انفرادی کوشش کر کے ان کو اجتماعات میں بھیجے, مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائے ان کو وغیرہ, اس طرح اس طرح بھائیوں پر کرے, خود اپنے بھی اس طرح بہنوں کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پردے کے ساتھ جو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس میں حاضری دے, اور دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کام جو اسلامی بہنوں کے ہیں ان میں بھرپور حصہ لے, اپنے گھر میں درس کی ترکیب کرے. تو اسلامی بہن تو اتنا کر سکتی ہے کہ وہ شاید اسلامی بھائی بھی نہ کر سکے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین تھی, ہماری ماں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کا نام کتنا روشن ہے, بہت بڑی عالمہ تھی, بہت بڑی عالمہ, کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی مرد بھی ان جیسا عالم نہیں ہے, اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بارگاہ رسالت سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا اور چھوٹی سی عمر میں یہ علم حاصل کیا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا وصال شریف ہوا تو ان کی عمر امی جان کی پتا کتنی تھی؟ صرف 18 سال. آج کی 18 سال کی لڑکی کو بولنا بھی نہیں آتا, تو اتنی سی عمر میں انہوں نے مطلب ہے کہ 13 سال پر ان کی رخصتی ہوئی تھی, 13 سال کی عمر پہ جو مجھے یاد آ رہا ہے, اور 18 سال نے 5 سال سرکار کے قدموں میں رہی اور وہ علم حاصل کیا. تو اس عورت بھی کر سکتے, ولی اور بھی ولیات ہوئی ہیں, کئی صحابیات ہیں جن سے احادیث مبارکہ منقول ہے, بڑے بڑے صحابہ بی بی عائشہ سے پردے میں رہ کر مسائل پوچھتے تھے, ایسی بڑی عالمہ تھی. تو اسلامی بہنیں بھی کام کر سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر جذبہ صادق ہے تو راہ خود ہی نکل آتی ہے اور کام بنتا چلا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. وقار مدنی, مختار مدنی تخصص الفقہ کر رہے ہیں اور جامعات کی مجلس کے رکن ہیں, مسجد میں امامت بھی کر رہے ہیں, اے بھی پورے دیوانے الحمدللہ مدینہ. تو میں بولوں کہ آپ بولو, آپ کی بات اصل مدنی چینل پہ سنائی نہیں دے رہی ہوگی, مائک نہیں آپ کے پاس. میں یہ چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو تشویش ہوتی ہوگی, کیا ووٹ ہل رہے ہیں, کچھ آواز نہیں آ رہی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں الحمدللہ امیر سنگر سے یہاں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, تو ہم امیر سنت سے مدنی پھول لے کر جائیں. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ اس وقت مدنی چینل پر جہاں جہاں ہمارے ساتھ, کہیں فجر پڑھ کے اور کہیں سحری کر کے ہمارے ساتھ کئی مدنی چینل کے ناظرین شریک ہوں گے, ان کو بھی مدنی کام کرنے اور چونکہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے متعلق تشویش تو اس کئیوں کو ہوتی ہے, لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے کا جذبہ جو ہے نا وہ سب کو میسر نہیں آتا. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مدنی چینل پر امبیل سنت کے ایسے مدنی پھول مل جائیں جس سے ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم یہ کس طرح کرنا چاہیے. تو اسی ضمن میں امبیل سنت سے یہ چند ایک دو سوال کیے گئے کہ اگر اسلامی بہنیں بھی اس طرح اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لے آئیں. لیکن بابا مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلامی بہنیں گھر میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو بعض اوقات محرم کی طرف سے انہیں پوزیٹیو مطلب مثبت رپلائی نہیں ملتا, یا جیسے کہ جھاڑنا ڈانٹنا بیٹھ جاؤ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ دل ٹوٹ جاتا ہے. تو دل نہ ٹوٹے, دل برداشتہ نہ ہو اور یہ اسلامی بہنیں کام کرتی رہیں اور اپنے گھر کے اندر مدنی ماحول بناتے رہیں, اس کے لیے آپ کیا انہیں مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ دراصل وہ اسلامی بہنیں بھی ہیں نا, یہ بھی بعض اوقات غصہ کرنا, جھاڑ کے سمجھانا, وہ طنز کر دینا, تانا مار دینا, تو اس سے بھی مسئلے خراب ہوتے ہوں گے. تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ نرمی سے اور عاجزی سے اپنے محارم کو سمجھائیں. ویسے ان کے پاس اشکوں کا تو بہت بڑا وہ اسٹاک ہوتا ہے, تو اگر زیادہ دل جلے تو وہ اشکوں کی زبانی ان کو سمجھائیں, اپنے محارم کو رو رو کے سمجھائیں, مگر وہ عاجزی, عاجزی نہیں ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا. یعنی والد صاحب کو نمازی بنانا ہے تو والد صاحب, ابا آپ نماز پڑھتے نہیں ہو, مانتے نہیں ہو, جہنم میں چلے جاؤ گے, نہیں پڑھو گے مر جاؤ گے, تو اس طرح وہ نہیں سمجھیں گے. وہ اپنے رونا شروع کرے, قدم پکڑے باپ کے کہ ابو اب نماز, ابو نماز, ابو نماز پڑھیے نا, ابو نماز نہیں پڑھتے کر کے اس طرح کرے گی نا, تو ابو انشاءاللہ بولیں گے میں تہجد بھی پڑھوں گا. بیٹی مت, بیٹی مت, اب مت رو بیٹی, بیٹی چپ ہو جا, چپ ہو جا بیٹی, نہیں نہیں بیٹا نہیں, میں پڑھوں گا پڑھوں گا, میں نے وعدہ کیا نا میں پڑھوں گا. اس طرح اور مسائل پہ بھی جو بے عملی کے ہیں کہ اگر ابو معاذ اللہ شراب پیتے ہیں, ابو جوا کھیلتے ہیں, ابو کے اور بھی مسائل تو ہوتے ہیں نا, تو اگر بیٹی اس طرح جس طرح میں نے نسخہ دیا نا اس طرح سمجھائے گی نا, تو سمجھانے میں کامیاب ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے, اور اگر جھگڑا کرے گی تو چانس نہ ہونے کے برابر, خامہ کا سامنے ضد پیدا ہو جائے گی. دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کیسیٹیں, آڈیو کیسیٹیں یا وی سی ڈیز ابو کو دیکھنے پر راضی کر دیں, وہ بھی رو رو کے راضی کرے. اگر واقعی شرابی کبابی ہیں ابو تو وہ ہو سکتا ہے کہ لفٹ نہیں دیں گے, تو وہ روئے, ایک آدھ وقت کا کھانا نہ کھائے مثلا باپ کا, وہ اپنا وزن دیکھ کر کے والد صاحب ترکیب میں آ جائیں گے. تو اس طرح کہ نہیں ابو آپ نے, اب ایک کام کچھ اور بولتی ہوں, آپ یہ کیسے سن لیجئے اور بیٹھ کے سننا ہے, چلتے پھرتے باتیں کرتے کرتے نہیں, آپ چلیے آدھی سن لیجئے, کچھ نہیں تو چلیے 12 منٹ کی سن لیجئے. اس طرح اس کو ترکیب میں لے کر آپ راضی کریں. اگر وہ کیسٹ یا وی سی ڈی دیکھنے سننے کی ترکیب میں آ جائیں گے نا, تب بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اچھا ایک صورت یہ بھی ہے کہ ابو کے حسب حال, ابو جس طرح کا وہ جرم کر رہے ہیں اس طرح کے عنوان پر کوئی اپنا دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ پکڑ لے سامی بہن, اور وہ رسالہ پڑھ کر ابو کو سنائے. مثال کے طور پر ابو نماز نہیں پڑھتے اور اسی طرح وہ غلط عادتیں ان کی, تو وہ کفن چوروں کے انکشافات, یہ دل ہلا دینے والا رسالہ ہے. تو یہ ابو کو پڑھ کر سنا دے تو انشاءاللہ ابو کا دل پگھل جائے گا. بس اس کو پیر پکڑ کے رو دھو کر اس کو منائے کہ میں اور کیا بولتی ہوں آپ کو, خالی سن تو لے بیٹی کی اتنی بات بھی نہیں رکھیں گے ابو آپ کر کے روئے. انشاءاللہ وہ ضرور سنیں گے, اللہ کرے گا انقلاب آئے گا. جو کانوں میں یہ باتیں تو جائیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتی, یہ اتنا یعنی کہ یہ رسالہ الحمدللہ مضبوط ہے. میں جب کانپور میں, ہند کانپور یو پی میں اپنا دعوت اسلامی کا 2 روزہ اجتماع تھا, 2 روزہ یا 3 روزہ غالباً 2 روزہ تھا, میں اس میں حاضر ہوا تھا. شاید انہی دنوں کی بات ہے کہ مجھے احمد آباد مدینۃ الاولیاء احمد آباد گجرات میں ایک لڑکا میرے پاس ملانے کے لیے لے آئے اسلامی بھائی. تو اس لڑکے کا قصہ کچھ یوں تھا کہ بتایا کہ میں وہ گجراتی میں چیل جھڑپ بولتے ہیں, ایک محاورہ چیل جھڑپ, یہ جو گجراتی جانتے ہیں نا یا ویور ہمارے ناظرین کو بھی سمجھتے ہوں گے, وہ چیل جھڑپ بعض ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو بازار میں عورتوں کے پرس لے کر بھاگنے میں ماہر ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کا, وہ تو پرس لے کر بھاگ جانا چیل جھڑپ, چیل کی طرح بہت اسپیڈ سے اس کا نکل جانا. تو وہ اس طرح کا لٹے رہا تھا, یہ ڈاکو ہی کی قسم ہے. اس کو لے آئے, بولا یہ, اس نے بتایا کہ میں تو ان پڑھ تھا اور کسی نے یہ رسالہ تحفے میں دے دیا کفن چوروں کے انکشافات ہندی زبان میں. اب پڑھا ہی نہیں تھا ہندی زبان میں, کیا ہے اس میں کچھ پتا نہیں, میں تو امی میری پڑھی ہوئی تھی, تو میں نے امی کو بولا امی یہ دیکھو تو کیا ہے, یہ پڑھ کے تو سناؤ. تو اس نے امی نے پڑھ کے سنایا, پڑھ کے جب سنا میں نے میں تو ہل گیا, میں ڈر گیا ایک دم. تو میں نے سب توبہ کی اور پھر یہ اسلام بھائی مجھے قافلے میں لے گئے, مدنی قافلے میں. تو یوں میری اور ترکیب بنی اصلاح کی, اور میرے اوپر اب کئی کیس بنے ہوئے ہیں اس طرح کے, دعا کرو گے مسئلے سوال ہو جائے وغیرہ. وہ نوجوان تھا وانٹیڈ. تو پھر اجتماع میں وہ جب گیا بیچارا, ہفتہ وار اجتماع میں وہیں موجود تھا احمد آباد میں, کہ وہ اس نوجوان کو پولیس نے اٹھا لیا کہ ڈھونڈ رہی تھی اس کو, ان کو بھنک پڑ گئی ہوگی کہ یہ ان لوگوں کے چکر میں آ گیا مولویوں کے, اس کو پکڑ کے لے گئے. اب مجھے پتا چلا, بڑا افسوس ہوا مجھے کہ یار یہ بیچارہ اب توبہ کرنا چاہتا ہے, یہ ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے, اور پولیس پھر کہیں خدا نہ خواستہ اس کو اسی لائن میں نہ لگا دے. اب پھر میں نے ایک اسلامی بھائی تھے, اہلِ محبت تھے اپنے, میرا وہیں ان سے بھی تعارف ہوا تھا, تو ان کی سورس بہت تھی افسروں میں پولیس میں اس میں اس میں. تو میں نے ان سے تذکرہ کیا, میں نے کہا یار ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور یہ نوجوان جو ہے وہ سدھرنا چاہتا ہے, وہ توبہ کر کے اپنے پاس آیا ہے اور پولیس اس کو لے گئی ہے, تم چھڑا سکو تو یار اس کو چھڑا دو. تو الحمدللہ اس نے وہ معلومات کر کے اس کو چھڑا لیا اللہ کے فضل کر. خیر تو یہ تو احمد آباد کا واقعہ. کانپور سے ہم واپس اجتماع سے آ رہے تھے, تو یہ غالباً یہ واقعہ کانپور کے اجتماع سے پہلے جب میں احمد آباد گیا ہوں گا تو شاید ان دنوں کا یہ واقعہ تھا. اب ہم ٹرین میں کسی اور شہر کی طرف جا رہے ہوں گے کانپور سے, تو اب قافلے بھی لوٹ رہے تھے اپنے اپنے دیہاتوں سے شہروں سے آئے تھے, تو کچھ لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی کچھ عیسائی بھائیوں سے. تو اس میں سارے ماحول کے نہیں تھے، اسی طرح وہ داڑھی منڈے اور یہ اس طرح کے غالباً تھے. تو ایک اسلامی بھائی سے میرا ان لوگوں نے تعارف کروایا کہ یہ اپنے گاؤں کا یا اپنے قصبہ شہر جو بھی ہو ادھر کا یہ چھانٹا ہوا بدماش تھا یہ، اور اس کو بھی بھائی اس کو کفن چور چور کا انکشاف آ دیا، رسالات میں آ گیا. اس کو اس نے پڑھا تو الحمدللہ نے توبہ کی اور یہ ہمارے ساتھ اجتماع میں بھی آیا ہوا ہے. تو یہ کفن چوروں کے انکشافات ایسے لوگوں کے لیے جو کسی صورت سے لائن پہ نہیں آتے نا، ایک کوڑا ہے وہ. یعنی کہ کسی نے پڑھا بھی ہوگا آپ میں سے، کس کس نے پڑھا ہے؟ الحمدللہ اور بھی حصہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بہت یعنی کہ سمجھانے والا اور ایک مطلب یعنی کہ لکھا ہوا مبلغ ہے، اس کو کوئی پڑھ لے یا سن لے تو انشاءاللہ اس کو دل چوٹ کھائے گا انشاءاللہ. پھر مقدر کی بات ہے، نہیں سمجھنا تو وہ نصیب، جس کے نصیب میں نہیں ہو کیا سمجھے گا بےچارا. لیکن یہ بہت مؤثر پایا اس رسالے کو، تو اللہ کرے مکتبۃ المدینہ سے مل جائے آپ کو. اور وہ اپنے مجموعہ رسائل جو اپنے کیا نام رسائل عطاریہ، یہ اس کی شاید دوسری جلد میں ہوگا، یہ میرے خیال میں دوسری جو جلد ہے نا اس میں بھی ہوگا، دوسری جلد میں الگ سے بھی مل جائے گا آپ کو 5-6 روپے کا 4 روپے کا. تو اس کو لیں، اس کو پڑھیں اور اس کو بانٹیں، بہت پیارا رسالہ ہے. اور اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر وہاں نہیں ہے مکتبہ تو ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ پڑھ سکتے ہیں، کفن چوروں کے انکشافات، نام ہی اس کا سنسنی خیز ہے. کون کون پڑھنے کی نیت کرتا ہے ایک بار پھر؟ پڑھیں گے بھی اور اس کو انشاءاللہ لنگڑے رسائل بھی کریں گے، اس کا تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تھوڑے سے صفحے ہیں اس کے، کتنے یار 20-30-32 ایسے ہوں گے صفحے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ پڑھ لو گے. ایک رسالے سے کس قدر فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک رسالہ کو اسلام میں پڑھ لے اور اس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ گناہوں کے راستے چھوڑ کر نیکیوں کا راستہ اختیار کر لے، تو آپ کا یہ 5-6 روپے کا ایک رسالہ ہے جس نے اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. منع کیا ان کی اطاعت کرنی چاہیے. اب چلے نہیں، اب صلوا علی الحبیب. اب فون پر میرا سلام بولو والد صاحب کو کہ میں نے بولا ان کو تو انہوں نے بولا کہ اگر باپ والد صاحب بولتے ہیں 10 دن کا احتکاب کرنا ہے گھر چلے جاؤ. وہ ٹھیک ہے لیکن وہ اجازت دے دی آپ کو تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ نہیں معافی تو مانگنی پڑے گی نا، اگر یہ اجازت دے بھی دی آپ کو لیکن آپ زبردستی آئے ہو نا، توبہ بھی کرنی ہوگی معافی مانگنی. روزے تو فرض ہو تو رکھنے ہی ہوں، کیوں نہیں رکھنا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ما بعد فاعوذ باللہ. 32 صفحے اس کے، آپ پہلے بیٹھے بیٹھے نہ کھڑا ہوا اس کو نہیں ملے گا، جو نہیں کوئی ایسی بولی لگاؤ نا کہ کتنے رسالے بانٹو گے، ڈبل 12 نہیں بڑھو نا 11 1200 روپے 500 1200 لگ گئے، میں 1200 روپے کے رسالے بانٹیں گے. یہ میرا خیال رقم کی بات کریں تو آسانی ہو جائے گی، 1200 1500 روپے کے رسائل بانٹیں گے مگر بیٹھ کر. سب بیٹھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا. رقم بتاؤ, ہاؤ مینی ڈالرز, ہاؤ مینی پاؤنڈز, یہ پاؤنڈ ہے, 1000 پاؤنڈ لگ گئے بھائی, کتنے آئے, ساروں کی وکٹ اڑ گئی, مگر یہ غریبوں کو بھی تو جا سکتا ہے یار, یور 1000 پاؤنڈ یور پاکٹ منی, ہاں اونلی پاکٹ منی, نو فنڈ. ہزار پاؤنڈ منہ میں پانی آ رہا ہے یار. یس ان کو میں تو بولا ابھی نعرہ لگاؤ گیا یار, یوں کر رہے ہو تو یہ نعرہ نہیں لگانا تھا یو کے والوں کو. Fight against backbiting, inshallah. No backbiting, no slander, inshallah. Keep our eyes touched down from haya, inshallah. Kufl Madina, inshallah. Inshallah. Murshid ya tarbar, I love my peer. When I look at Baba, my eyes become cold. When I look at Baba, I become speechless. My peer, I love my peer. Baba's. دیکھو یو کے بھی, یو کے میں بھی دیوان ہے نا, دنیا بھر میں دیوان کی ان شاء اللہ, بدھی نا بدھی ان شاء اللہ. یہ درس نظامی کریں گے عالم بننے کے لیے ماشاء اللہ, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, مگر اب نہیں, اب ان کے آنسوؤں کے اپنے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جنہوں نے جو بولی لگائی وہ بھی اتنی رقم کے بانٹ دے, کوئی محروم نہ رہے, سب کو اجازت ہے, ٹھیک ہے بھائی. یہ 12 سے آپ نے شروع کیا ہے, اور 11 والے ہیں جو 1500 1200 313, ہاں یہ سب نے بانٹنے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. اب یہ بےچارے انگریزی جانتے ہو, اردو پڑھ بھی نہیں سکیں گے شاید, سیکھیں گے ان شاء اللہ, ان شاء اللہ. ریڈنگ نو ریڈنگ سین ان شاء اللہ. نوٹ توحفہ پاؤنڈ یا پاکستانی کا بتا رہے ہیں, کتنا دیا, 1000 پاؤنڈ کا, 1,40,000 تقریباً پاکستانی 1,40,000 روپے بنتے ہیں, یعنی یہ رسالہ ہمارا 1,40,000 کی مدنی فیس پہ گیا. تو اب اس کے یہ رسالے صرف یہ ضروری نہیں کہ یہی رسالہ بانٹیں, دوسرے رسالے, وی سی ڈیز, کیسٹیں, انہیں جو بھی اپنے مکتبۃ المدینہ کیا, یہ ان کو اجازت ہے, آپ کو بھی اجازت, جنہوں نے 1500 1200 1300 313 سب, یعنی کہ مختلف مکس. سر میرے ہاتھ سے بانٹنا مشکل ہوتا ہے, میں جیب میں لایا ہوں, مگر میں ابھی یہ بانٹوں گا نا تو میرے کو اچھال کے, رات کو بھی لایا تھا واپس چلا گیا, یہ مارا ماری کر دیں گے ابھی لوٹا, تو میں بانٹ کے دیکھوں یہ شرافت سے لیتے ہیں کہ نہیں, ابھی گئے کام سے نہیں. مدینہ مدینہ میں کسی اور کو اجازت دے دوں, اب یہ میں کسی کو اجازت دے دوں نا, بھاگ جا, حاجی ایاز میں ان کو وکیل کر دیتا ہوں, یہ بانٹیں گے ان شاء اللہ, ایک دوسرے کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے وہ بےچارے, ارے پیچھے نہ کرا, اونر نہ کرا بھائی. اب آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں, دو چار رسالے بانٹے تو یہ کیا کرتے ہیں, ان کو بول دو کوئی آنا نہیں, میں تھاپڑا لگواؤں گا تو میں دو تھاپڑے ماروں گا, ان کو بول دو تو پہلے. میں نہیں مان رہے نا میرا حکم, اس کو چل دیتے یار, دیکھو بچاروں گے یار پھر پر سے ہمارا نصیب ہو, یار پھر ہمارا نصیب ہو, سوئے مدینہ جانا نصیب ہو, سوئے مدینہ ہمیں جانا نصیب ہو, یار فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو, یار فیروز پر ہمارا نصیب ہو, سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو, سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو, مکہ بھی ہو نصیب مدینہ سسرا نصیب ہو, نصیب نصیب ہو سسرا نصیب ہو, اللہ دین کو دے خزدہ نصیب ہو, اور